الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الناس اتقوا الله تعالى وعلقوا آمالكم به وتوكلوا عليه إن يواتم سلم ونزمون ما منينيز ما تمينيين وحكم ونزمون na mumtegemee yeye Mwenyezi Mungu. Warju thawabahu, na muwe mkitaraji, muwe na matumaini na tamaa ya kupata thawabu zake mizito. Wakhafu min iqabihi, na muogope vile vile mateso yake mizito, kuweni katika khaufan wa tamaa. Fabtaghu عند الله الرزق دائما موم كتفوتا كمونيزي مبورزك زي وعبدو نم شفت رزق موابدو يتكي وشكروا له نم شكروا يه إليه ترجعون نقوات كمونيزي مبورزك ياك نيو مرجيه ليوت من الناس من يتشاؤم بالأشخاص والأزمان تقول إسلام كون ميونغو نمواتو تينا كتك وأميني ومرثي تبيا ذات كفيري ونجعليا وما كنا في سيراني وبنا دم وانزواه نجاكاتي معلي ونتوفى نجمبايا kwa baadhi ya watu na baadhi ya nyakati zana. وَيَظُنُّ أَنَّهُ يُصِيبُهُ مِنْهَا شَرٌ لِذَاتِهَا. Na nadhani mtu ya kwamba yeye anamfika mambo ya shari kwenye dhati ya watu maalum ndiyo kisirani nuksi, au kuna nyakati maalum zimekuwa nuhusi. La biqada'i Allahi wa qadarihi, sio kwamba hayo yote yanatokezea kwa qada'i Allahi wa qadarihi, maamuzi ya Mwenyezi Mungu na kudura yake. Wa hadha huwa tayara, wa hadha huwa tayara, na hii kwa hakika ndiyo ile kalima ya tayara, kurusha ndege mbaya. Alladhi naha Allahu, alladhi naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, tayara ni kitu ambacho amekikataza mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wa akhbara, na akatoa habari kwa umma huu, annaha shirkun, kwamba hiyo tayara ni ushiriki. Lianna almutatayyara, kwa sababu mwenye kurusha kwa watu au kwa nyakati ndege mbaya akajaalia kwamba kuna nuksi. Walmutashahum, na mwenye kupenda visirani kwa watu wengine, yaatafidu daima, huwa anaitakidi, ndio maana ikawa ushirikina, kwa sababu anaitakidi ndani ya moyo, annama yusibuhu min almakarihi innama huwa min shukmi almakhluq, ya kwamba yale yanayomfika yeye katika mambo ya chukizayo ni katika visirani vya watu walioumbwa kama yeye, min zamani, kuanzia nyakati au makani au mahala au fahala au shakhsin, au ni mtu maalum kisirani. Fayakrahu dhalika shakhsa, matokeo yake mtu anakuwa anamchukia mtu huyo kwa sababu kishamfanya kwamba ni kisirani chake. Asubuhi hii mimi namfesi na mwana huyu, basi leo nadhani duka langu litokekea. Kisha mfanya mtu kuwa ni kisirani. Au zaman au makan, au atachukia nyakati au bahala. Wayanfiru minhu, na tahamaki anamuogopa mtu huyo au bahala hapo au wakati huo. Dhanna minhu, kwa kudhani kwa mtu huyo, annahu yajlibu lahu sharra, ataweza kuvuta shari kwake. Wayansa, na Muislamu anasahau au yatajahala au anajingikiwa, annama asabahu innama huwa biqada'i Allahi wa qadarihi, kwamba yote yanayompata yeye ni katika maamuzi ya Mwenyezi Mungu na kudura yake. Wa bisababi dhambihi, na vile vile kwa sababu ya dhambi zake anazofanya yanamfika mambo, na Mwenyezi Mungu anampelekea mambo yale ili kumrudi. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu wa la'allahum yarji'un, ili kumrudi waweza karejea. Kama dhakara Allah ta'ala anil umam alkafir, kama alivyotaja haya Mwenyezi Mungu kutokana na umma zilizopita za makafiri, annahum tatayyaru biman huwa masdarul khair min al-anbiya, makafiri walirusha ndege wabaya wakajaalia kuna visirani kwa wale watu ambao ndiyo chimbuko la kheri. Chimbuko la kheri ni mitume, wanapelekwa mitume kwa watu kwa sababu ya kuleta kheri. Watu wamepotea, watazama, watapata tabu, Mwenyezi Mungu anawapelekea mitume kuwaokoa. Makafiri wakajaalia wale wale mitume ambao ni chimbuko la kheri ndiyo visirani wakubwa. Mina al-anbiya wal-mu'minin, makafiri waliofanya mitume na waumini kuwa ni visirani wakubwa. Qala Allahu ta'ala an qaumi fir'aun, akasema Mwenyezi Mungu mtukufu kuhusu watu Firauni, wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa mamma, likiwafika baya lolote katika maisha wanamtupia ndege mbaya kisirani kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Musa na wale ambao wameamini pamoja na yeye. Na hivi ndivyo dunia inavyokwenda mpaka sasa, kutokezea watu ikawa wao wamejitolea muhanga, la ya khafuna lau matalaimi, wanajitangazia kweli ya Mwenyezi Mungu ilivyo, wataonekana wale ndio wabaya. Haya yote yametokezea kwa sababu hawa ndio watu haribia nchi, watu haribia watu, ni mwenendo wa kikafiri kwa hakika. Wakadhalika Thamuda, na vile vile kina Thamudi, tatayaru bi nabiyihim Saleh, walimtupia kisirani mtume wao Nabii Saleh alayhi salam. Qalu tayarna bika wa biman ba, waliposhindwa kumjibu kwa dalili, walimwambia tunakutupia ndege mbaya kwako na kwa waliokufuata wewe, nyinyi ndio mmesababisha hali yetu yote kuharibika. Wakadhalika ضرب الله في القرآن الكريم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين ولبوا أجيبوا هيجو مشوي مكفير أجيبوني قالوا إنا تطيرنا بكم ولوامي أسيسيتنا كتفيني كسراني جيني لقد أبقى كنين لإن لم تنتهوا, na kama hamtokoma kutuvuta katika hiyo imani mnaoitaka nini tuje huko, ati Mungu awe mmoja, atuyawache mambo yetu, atupatia pesa, tusiuze pombe, tusifanye hivi, tufanye hivi. La in lam tantahu, kama hamtokoma hayo, lanarjumannakum, tunaapa kuwa tutakupigeni mawe, wala yamassannakum minna adhabun alim, na tutakufikishieni kutoka na sisi adhabu yumizayo. Mitume wakajibu, qalu ta'irukum ma'akum, kisirani na ndege mbaya iko pamoja na nyinyi wenyewe, mambo yenu mnayofanya sio sisi. Aindukirtum, tumekuwa sisi kisirani kwa sababu tunakuonyeni. Bal antum qaumun musrifun, bali nyinyi ni watu mliopindukia mpaka kwenye hujo, yanakupigeni kupigeni, bado hamjajua makosa yenu, na mtapanga na kupangua kuondoa matatizo, hamwezi kuyaondoa kwa sababu nyinyi ni watu mliopindukia mpaka katika kufuru. Wakadhalika mushriku la Arab, na vile vile washirikina wa Kiarabu waliopelekewa Nabii Muhammad, na vile vile tatayaru bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama qala Allah anhu, walimtupia kisrani Muhammad vile vile. Na kwa hivyo umati wake ajitayarishe kutupwa kisari ni jambo la kawaida, kuonekana kwa kheri ndio wabaya. Ikatambazuka ile haki ikawa ndiyo batili, na batili ikawa ndiyo haki, jambo la kawaida. Amana ikawa ndiyo khiana, na khiana ikageuka ikawa ndiyo amana. Hilo jambo lishapita kwa mitume, walimtupia kisani Nabii Muhammad na vile vile mzimu asobia. Wa in tusibuhum sayi'atun yakulu, na pindi likiwafika baya wanasema makafiri hawa wa Muhammad na wa Muhammad, bali wale walimkwambia Nabii Swali na wengineo kumwambia, hadhihi min indika, haya Muhammad ni kutokana na wewe, naye umesababisha, umeanza hii. Sio kwa sio kwa sio kwa tuwache waungu wetu, tuwache ambao wazee wetu, unatwambia maneno ambayo hatujapata kuwasikia wazee wetu. Hii ndio imesababisha waungu wamehamaki hao. Unaona mambo sasa balaa, hamna mvua, hamna chochote, hamna riziki. Hadha min indi, haya yanatokana na wewe Muhammad, kisra ni chako hicho. فَرَدَّ اللَّهُ عَلَى هَؤُلَاء, أَقَرَجَيْشَ مُنِزِمْكُ حَوْجَكُ وَأَجِيبُ هَاوَى, بِأَنَّ مَا يُصِيبُهُمْ مِنْ عُقُوبَاتٍ أَوْ مِنَ الْعُقُوبَاتِ, يَقَمْ بَيَانْ لِيَنَا يُوَفِيكَ كَتَّمَ تَيْسُ وَالْمَكَارِهِ, نَمَامْبُ وَشُكِزَايُ, إِنَّمَا هُوَ بِقَضَاءِ اللَّهِ, نِكَتِكَ مَعَمُوزِ يَا مُنِيَزِ مُنْغُ وَقَدَرِهِ نَقُدُرَ يَاكِ وَبِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ نَقُسَبَابُ يَدَمِّ ذَاهُ. Zingu amesema kun Muhammad wajibu kwa hayo, wasiokaona watu wengine vile vile waumini kwamba sisi tulikuwa katika hali nzuri ya kwanza, huyu Muhammad kuzungumza haya ndio tumeharibikiwa na hivi na hivi. Kun wajibu, waambie kullum min indillahi, hayo yote yalikuwa mazuri, yalikuwa kutokana na mizimu vile vile, na sasa maharibiko yameletwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa sababu ya dhambi zetu. Kullu min indillah. Fama li haula'i alqawm, basi wamefikwa na nini watu hawa? La yakaduna yafqahuna haditha, hawakurubi hata kidogo kuifahamu kwa undani hadithi ya Qur'ani, japokuwa wao ni Waarabu, hawakurubi hata kidogo kufahamu nini kizungumzwacho kwenye maneno hayo. Ma asabaka min hasanati, ukweli ulipo kikufikato mja ewe Muhammad na mwinginewe katika wema, fa minallahi, ni kutokana na Mwenyezi Mungu. Wa ma asabaka min sayiatin, na kikufikato katika ubaya, fa min nafsi, tambua ya kwamba ni kutokana na athari iliyopatikana katika nafsi yako, aidha umetenda au umesema au imepita katika mawazo. Mwenyezi Mungu hataki upitiwe na mawazo hayo, anaharibu baadhi ya mambo. Anakukumbusha nimekumiliki, anakukumbusha mja wangu wewe, waza vizuri mume. Na kwa upande wa hayo, kila mtu ana daraja yake kurejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Mitume wakianza kupitia kidogo tu kwenye nyoyo zao, kidogo tu, basi Mwenyezi Mungu anawapiga bakora wakae sawa. Yubtala rajulu ala qadri dinihi, na mtu hujaribiwa kwa kima cha dini yake alionayo. Fa in kana fi dinihi salaba zida fi baladi, ikiwa katika dini yake mna umadhubuti zaidi, basi anapewa mtihani kidogo mkubwa zaidi. Fa min nafsi wa hadha min intikasi fitrihi, na huku ndiyo kuporomoka kwa akili zao hawa makafiri. Haithu i'taqadu, hali ambayo wameitakidi, asharra biman huwa masdaru lkhairi wassalahi, kwamba shari yatokana kutokana na yule ambaye ni chimbuko la kheri zote na wema, wakajaalia mitume ndiyo wenye shari. Ibadallah, enye waja wa Mwenyezi Mungu, wa min altashaumi wastatayuri, na katika mambo ya kutupa kisirani na kuvumisha ndege mbaya, ma kana ya'taqiduhu ahlu aljahiliya, katika yale waliokuwa wakiyatakidi watu wajinga, min shahri safar, ni kuhusiana na mwezi wa mfunguo tano tunavyoita sisi Kiswahili tulio nao sasa, ambao takriban leo kama sikosei mwezi wa mwandamo kiasi mwezi 14 katika shaharu safar. Mwezi huu tujisemee kweli wetu, watu wa visiwani sisi tunajuana, huna la kumwambia mtu afunge ndoa mwezi huu. Fungo tano, Allahu Akbar. Kee atakwambia tungojee kitu msito ushaingia, atakwambia ngoja tungojee maulidi ya mtume asome kwanza, wacha kwanza, maana kuna kisirani nuhusi. Haya mambo ni ya hakika, mtu na afanye experiments ndani ya ukoo wake, ajaribu tu, kama kwamba ataka posa zende mfungo tano au khutba zende mfungo tano, ajaribu kidogo tu, atizame tunatoka vumbi namna gani katika kisirani kilichovumbuliwa. Basi ni mirathi iliyorithiwa kwa kafirini katika mwezi wa mfungo tano, shahru safar, annahu shahru shukmin, unajaaliwa kwa ni mwezi wa kisirani. Fayamtaniuna fihi, wajinga walikuwa wanajizuilia kwenye mwezi huu, an muzawalati al-a'mali, kuendesha mambo yao al-mubahati, ya halali yanayojuzu, allati kanu yuzawilunaha, ambayo walikuwa wakiafidisha mambo hayo, fi ghairihi, katika miezi mingine sio kwa mwezi huu. Walipoleta jambo hili wajinga, alipokuja Nabii Muhammad akakuta ujinga ule katika mwezi wa Safar, watu wanajizuilia mambo ya halali, fa abtala dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Zamani gani mtume wa Mwenyezi Mungu amekusha yabatulisha hayo? Bikaulihi, kwa tamko lake aliposema, la adwa wala hama wala safar, hakuna kitu adwa, kwamba maradhi labda sasa hivi yamekuja, ndivyo sivyo, nuhusi moja kwa moja bila kiwango chake. Wala hama, wala hakuna hama, tutaifasiri tamko la hama baadaye. Wala safar, na wala hakuna safar, yote yawacheni, Hakuna mfungo sita, hakuna mfungo saba, hakuna mfungo ngapi. Unalo lako la halali, Mwenyezi Mungu analiridhia, basi wakati wote lifanye. Na ogopa kutenda haramu katika mwezi wote ambao umeujaalia, huu utakuwa salama kidogo, hamna salama. Nufi itakuwa tu. Rawahu al-Bukhari. Hadithi hii imesimuliwa Bukhari wa Muslim. Wa huwa nafyun lima kana ya'taqiduhu ahlu al-jahiliya. Hadithi hii imekuja kukanusha yale mambo ambayo walikuwa wakiyachakia kwa wajinga, min anna al-amrad ta'adda, kwamba maradhi yapindukia mpaka bitabiiha, kwenye tabia yake, min ghairi intiqadi, bila ya kuitakidi takdiri Allah lidhalika, kudwa ya Mwenyezi Mungu kwa hayo. Wallahu ta'ala yakul, na Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, hautokezei msiba wowote, hakadha bitanwin binakira, wowote, ma asaba min musibatin, hautokezei katika msiba wowote, fil ardi, katika ardhi, wala fi anfusikum, wala katika nafsi zenu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, isipokuwa tayari umo katika daftari lake Mwenyezi Mungu lenye kuhifadhi mambo yote kabla ya nyinyi kufikia msiba ule, kabla hamjauana. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wala hamma, na pale mtume aliposema la adwa wala hamma, neno hamma albuma, huyu ni bundi, ndege huyo anaotokea katika kiza cha usiku. Wa maanahu, na maana yake, nafyu ma kana ahli jahiliya, mtume anawakatazia watu wajinga waliokuwa nayo, akitokezea bundi, ndege bundi huyu maarufu anajulikana kwetu sisi, watu wajinga, yaatakiduna fiha, wakiitakidi kuhusu ndege huyu bundi, annaha idha waqa'at ala baiti, bundi kama atatokezea kuingia kwenye nyumba ya mtu, ni baiti ahadihi yatashaum, basi mtu moja kwa moja anajialia kwenye kisirani, wayakulu, na anapenda kitangaza rasmi, anasema na'at ila nafsi au ahadam min ahli dari, ah, basi tolewa tangazo kwa nafsi yangu au kwa yote nyumbani kwangu, atakufa lazima basi. Na hivi ndivyo walivyo watu, akishalia ndege fulani sauti yake, basi utamsikia mtu anaomboleza pale, anasema chungu nzima, kwa sababu kisha itakidi kwamba sauti ya ndege huyu ni msiba, ni msukosuko kisirani. Tatayara hivi fayaatakidu, basi moja kwa moja anaitakidi, annahu sayamutu, huwa atakufa yeye, au baadhi alihi, au mmoja katika baadhi ya watu wake, tashauman bihadha tairi, kwa kufanya kisirani kwa ndege huyu bundi aliokuja nyumbani kwake. Wa aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم وقال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه او كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الإخوة المؤمنون، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أكيكنوش يمجب من يذنه هاي ما يتكيكان كلا مسلم أكيكنوش هاي أكيكنوش هاي. وأن يكمبلت يمجب كتك وشيركين نشيرك، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Itampelekea mtu kuingia kwenye ushirikina, na aya kwenye Qur'an inakuja mfululizo: Mwenyezi Mungu hasamehe kosa la kushirikishwa yeye, atasamehe makosa mengine kwa mtakaye. Mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu amezusha dhambi iliyokuwa kubwa, amepotea potevu iliyokuwa mbali, ameharamisha Mwenyezi Mungu juu yake pepo. Imekuwa kama aliodondoka kutoka juu, ndege wanamdonoa au kupeperushwa na upepo katika nafasi iliyokuwa mbali kabisa. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صفر، لم تبهم يزيدوا البسيمة ولا ميزي وصفر على الصحيح أن أهل الجاهلية. بل قولي صحيح يقوم بواط وجين كانوا يتشاءمون بشهر صفر ولقوة ويكة سران كالتميز الفقوتان، ويقولون إنه شهر مشؤوم. نواكي سيما قوم بهوني ميزة كسراني. فأبطل النبي مثومة كبتليشة صلى الله عليه وسلم ذلك. أقايا بتليشة هاي أكونا كده كما يجري. وبينا ناك بينيش أنه لا تأثير له، هكونا تأثير يويوت ومثومة سفرياتي كما يزوى سفر كفنغان لوى ما يزوى سفر كفانا جامبو لذلك الحلال. وإنما هو كسائر الأوقات سفر ni kama nyakati nyingine. Allati ja'alaha Allahu fursatan li'a'mali an-nafi'a, ambazo Mwenyezi Mungu amejaalia nyakati hizo ni nafasi ya kutekeleza yale mambo ambayo ni manfa'a. Wa hadha al-i'tiqadu al-jahili, na itikadi hii ya kijinga ya kufanya mwezi wa Safar kuwa ni mwezi wa kisirani, la yazalu fi ba'd an-nas ila al-yawm, haijaondoka bado kwa baadhi ya watu mpaka leo. Huna la kumwambia mtu kufanya harusi mwezi huu tuliona mfungo tano, huna la kumwambia. Na ukitaka kuleta jambo hilo na kuona mtu kama ni mtu ambaye unaleta uchuro, vitimbi vibaya. Faminhum, basi kuna na wengine nao, man yatashaumu bisafar, wanaofanya kisirani mwezi huu. Wa minhum man yatashaumu bi ba'd al-ayyam, kuna wengine wanaofanya kisirani kwa baadhi ya siku. Ka yawm al-arbi'a, kama siku ya Jumanne. Jumanne, hata kama unaeka darasa na sura ya Qur'an tafsiri, atakwambia mtu: kwa nini ukaeka darasa kwa Jumanne? Mimi nishaambiwa, kwa nini umeweka darasa yako Jumanne? Hujui kama siku hii ni siku mbaya hata kwa kusoma dini ya Mwenyezi Mungu? Pia baadhi ya ayam yaum arbi'a imejaaliwa vile vile Jumatano. Jumatano, kwa nini ukaweka siku darasa yako Jumatano? Afwa, alafwa minkum, arbi'a Jumatano. Na wamejaalia kwamba ni siku ambayo ni kisirani. Kuna baadhi ya watu hata kusomesha wasomeshi siku hii, hatoki mtani kwake kabisa. Leo ni Jumatano, hatoki. Au yaumi sabti, au siku ya Jumamosi, au ghairihi min al-ayyam, au siku nyinginewe katika baadhi ya siku. Fala yatazawajuna, kuna watu hawaoi, hawafungi ndoa. Fi hadhihi al-ayyam, katika siku hizi, maana siku mbaya. Yaatakiduna, wanaitaki ndani ya moyo. Au yadhununa, au wanadhani kutokana na vile walivyorithi kwa watu. Anna zawaja fiha la yuwafika, ndoa katika siku kama hizo haiwafika, haifai. Isirani takupa mtu, toki mtu. kama kana ahlul jahiliya, kama walivyokuwa watu wajinga wakifanya hivyo. Yatashaamuna bishahri shawali, na wengine wanaofanya kisirani mwezi wa mfungo sita vile vile unaokuja baada ya husni safar sala ya tazawajuna fihi. Basi haya yameendelea mpaka Nabii Muhammad yupo, kishapewa utume, watu hawafungi ndoa kama hiyo. Waqad absala an-nabiy, amekwisha batilisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hadha al-i'tiqada, itikadi hii. Fatazawaja Aisha radhiyallahu anha, akafunga ndoa na bibi Aisha Mwenyezi Mungu amwiradhi, fi shawali, katika mwezi wa Shawali. Watazawaja Umm Salama, na akafunga ndoa na bibi Umm Salama radhiyallahu anha, fi shawali, katika mwezi wa Shawali. Ayuha almuslimuna, ayuha waislamu, innal khayra wash-sharra wan-ni'ama, hakika ya khairi na shari na neema, wal masa'ib kullaha, na misiba yote, biqada'i Allah wa qadarihi, ni katika maamuzi ya Mwenyezi Mungu na kudura yake. Qul kullu min indillahi Muhammad. Hawezi kusema siku hii mbaya wakati huu si mzuri. Ma kana lahum al-khiyara wa ma yusibu al-ibadu min ash-shururi, na yale yanayofika waje katika shari wal-uqubati na mateso. Fa inna Allah qaddara alayhi, Mwenyezi Mungu amekwisha kadiria juu yao. Bi sababi dhulubihim, kwa sababu ya dhambi zao anawatakasa. Wa maasihim, na kwa sababu ya kuasi kwao. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, na wowote unaokufikeni katika msiba basi ni katika mambo ambayo amechumwa na mikono yenu. Wayafu an kathirin, bali Mwenyezi Mungu anasamehe mengine mengi yanayowacha. Laisa limakhluqin yadun, hakuna kwa aliyeumbwa kwamba anao mkono na yeye. Si takdirihi, katika makadirio yake Mwenyezi Mungu. Wa ijadihi, na kuwepo kwake Mwenyezi Mungu. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, mtume kasema, wa'lamu anna al-ummata law ijtama'at, tambueni ya kwamba umma wowote laiti kama ulikusanyika, ala an yanfa'uka bi shay'in, juu ya kukunufaisha wewe mje kwa jambo lolote lile, lam yanfa'uka, haukuweza kabisa kukunufaisha umma huo, illa bi shay'in qad katabahu Allah laka, illa kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameliandika kwako. Wa inijitamau, na hata kama umati ulikusanyika, ala an yadhurruka bi shay'in, juu ya kwamba ukudhuru wewe kwa jambo lolote, lam yadhurruka, haukuweza kabisa umma huo kukudhuru, illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka, illa kama dhara itakufika, ni kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameandika juu yako. Rufi'ati al-aqlamu, zimekwisha nyanyuliwa kalamu kuandika. Wajufati suhufu, na binafsi ya sahifa zimekwisha kaukawino, makdari ya mzimu yanapita lazima. Hadithi hiyo rawahu Tirmidhiyu, ameisimulia Tirmidhi, wa qala hadithun hasanun sahihun, akasema kwamba hadithi ni nzuri na ni sahihi. Ayuha al-ikhwatu al-mu'minun, enyi ndugu Waislamu, ittaqullaha, kwa hivyo mcheni Mwenyezi Mungu, na tuache kabisa mambo ya kuitakidi kwamba kuna siku au saa au nyakati au mtu fulani ukiona naye labda ni kisirani. Kisirani ni kutokana na vitendo vinavyofanywa na binadamu, vile ndio kisirani, na sio kwamba kuna nyakati fulani fulani hivi hazifai. Inshallah hotuba hii naikata kutokana na wakati wenyewe unapokwenda. Tukipata nafasi wakati mwingine, inshallah itakuja kuikamilisha baadaye. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة، فاجعلها ساعة الإجابة، أن تنصر الإسلام وتعيد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأخذ الصلاة.